مدینی نا دورا لرو پیدل مزل اولی کولو دے در آئیتا و دخپلو لخکرو و دخپلو عاملانو تپوس کولو نو کلا چه سرع مقام تو رسیدو نو دخپل لخکرو جرنیلان دا ورسنا ملاو شو ایو ارتوی چه پشام کی غبار آگلے گی او دا تواعون مرض عام شوے دے قربان دا صحابو دا شاید وی پشام کی تواعون بیماری آگلے عمر رضی اللہ عنہ صحابہ را جمع کر چی شریعت سا حکم دے پدے ملک و عبار آغلی زلار شم کنا نو صحابہ کی چا سر علم نو مہاجرین رو غفتل انسوار رو غفتل آخر مشورہ ور تدا پیشوا چھ مزے پدے کیو صحابی را گئے آغوی مال اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چھ فرمائے لے چھ پیو ملک بانی تواعون بیماری رانا او تاسو پکی یین نو زی بنا او چی پدا غمل کی نو تیخت بنکے امیر المومنین سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ دا صحابوں سر مشوراو کا او دا وقت گر بیت المقدس فتح شوئے بیت المقدس فتح شوئے امام قرطبی دا شام تولیت لو وکان یتفقد احوال رعیتی و احوال امرائی بنفسی دد رعیت حال پا خپل استرگو قتل غختل او خپل نوران او گورنران او جرنیلان پا خپل استرگو سکون لیدل قتل دیو جن پا خپل سفرو کو دور لرلارو او بیلی کلی چی رحم دیو کہ اللہ پا ابن مبارک رحم اللہ اگو ای ذکر ایلی وَالَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُحْبَانُهَا دین دا دریو تبقو دا لا ستباکی غلط بادشاہان غلط ملیان او غلط پیران دا معاشری اصلاح پا دی دریو کس مخلقو کی دا معاشری اصلاح پا دی دریو کس مخلقو کی بادشاہ دا خل زور پا الہاز سر دا خلقو سی خدمت کی دا قرآن و سنت مطابق او علماء و پیران پا خل وعظ و نصیت سر امت تا دا خیر خواہی لا رخی امت دا شر و فساد او دارنگی دا تکالیف و نا دا بچ کی دو کوشی دا دا علماءو یو دینی فریضہ دا او کل کدا دری طبقی غلط استعمالی گی نو ابن مبارک دا نن نسوس و وکال مخ کی فرمائی لیو وَعَلَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوِنْ وَرُحْبَانُهَا وَتَفَقَّدَ تْوِعِرْ حَاضِرِ اغسطِ وَدَ مَارْغَان فقال حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائی لیو مال یسدی مال رلا ارال هدهد چیزو هدهد نگورم امکان من الغائبین یا کدے دے دا غیر حاضرنا میں اور تو گور ہدایت پہ انشاءاللہ تفصیل ذکر کرو فتبسم ضاحکم من قولها نتبسم کڑو سلیمان علیہ السلام پدا سے حال کی زواہکن چخندی دن کےو من خولها دوجد ویناد دینا وقالا فرمائی لیو رب رب زما اوزعنی مات توفیق راکی ان اشکر نعمتک اللتی چشکر داکم دنعمت ستا آنامت علی چتاکم انعام و احسان کرد فما وعلى والدي عظما كوالدين باني وان اعمل صالحا او داج عملكم نيك ترضاه چت خوخ کی غیل را یعنی قبول و منظوری کی وادخلنی وردنك ما برحمتك فخل رحمت سرا في عبادك الصالحين فبندگانو ستانی کانو کیم وتفقدت پیر تا سنگور دا دعا دیتا قرآنی دعا ہوئی دیدے نتم دا ہر چالا پکار دی ربی اوزینی نشکر نعمت کلتی خلو دعا گانو کی دا سی دعا گانے کوئی دیتا ہوئی دا قرآن پا الفاظ دعا دی مانا سڑے ازدہ کی دعا ازدہ کی ربی اوزینی نشکر دا آیات تا آخر پورے وتفقدت پیر او حاضری اغسط و دمارغانو فقالنو فرمائلی مالی آسدی مالرا لار الہدہدا چزنینم ہدہد امکان من الغائبین یا کدے دے بغیر حاضر نام ایمان علیہ الصلات والسلام واقعہ رب العالمین بیانو لا چیتا اللہ علم نبوت او بادشاہی ورکڑوا او پدا سی ترتیب بانی ایتا اللہ دا حکومت او بادشاہی توفیق ورکڑو چلی او معمولی نا معمولی پرندی دا غیر حاضر ای داغی وجی طلبیم لٹولو دا مارغانو حاضری اغسطی واو حدحد پکنو نو فرمائلی لأعذبنہو خام خازب سزا ورکم دی حدحد تا عذابا شدیدا عذاب و سزا سختا او لأذبحنہو او یا خام خازب دے ذبحکم او لیاتی انی بسلطان مبین او یا رات للبو کی دا حدحد ماتف دلیل خکار سرا گر دادری حکم نے او فرمائل سزا بول ورکم سخت سزا او یا بے ذبحکم او یا بدے رات للو کی ماتا پا دلیل خکار سرا خکار دلیل براری دادری خبری او فرمائلے او داد دی خبری دلیلم دے مفسرین لکلی چی او حیوان تا مناسب سزا داغدشان مطابق دا درست دا ادام علماء لکلی چی سزا علا قدر الزموی لا علا قدر الجسدوی نو حیواناتو تا مناسب سزا ورکول حیواناتو تا مناسب سزا ورکول دا دی آیات مبارک کی دلیل ہو دری خبری و فرمائے لے ورد اول اول ازبحنہو کی دایا ولف سیوا دے یعنی کتابتن او دلی کلو پہ اعتبار دایو الف سیوار آگلے دیو جمع درسنوں کی ذکر کرے دایو مسئلہ دا چھے قرآن شریف دا رسم الخط دا قیاسی دے او کسماعی دے لکم علماء لکلی چھے دے تعلق دا سمع سر دے سنگ چھے صحابوں ناوری دلی سنگ چھے دائی نمولی دلی نہا مطابق دے دا قیاسی نہ دے بلکہ سمائی دے نداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین در رسم الخط طریقہ وا ذکر عامو متاصل مخلکم قرآن شریف چپروت تے دے ترسم الخط عثمانی وئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داوی تو زمانہ کی ای تا خبر راغه د باز علاقونا چې مسلمانان جهادونو ته تلیو او په مختلفو قرتونو سره قران لستو نو په خپل منځ کې به اختلاف راتلو یاد وساتئ د امت په خپل منځ کې اختلاف دا د تباهی سبب وي الله حبیب فرمایلی کټول کافر راجمشي نو دا امت ختمو لنی شي خو دې امت په خپل ایوب ختم نکو دا اللہ حبیب فرمائلی ٹول کافروں کے اتفاق ہوشی نو دی دا امت مسلمہ ختمو لنشی ہو کہ یو بل دی ختم نکو امیشہ دا مسلمانان قوت دا دی یو بل او دا خانہ جنگی پا ذریع بان ختمی گی چی کلمی والا دی یو بل قتلول شورو کی یو بل تکلیف رسول شورو کی دا دا امت تباہی دا نو عثمان رضی اللہ عنہ تا سوکر آگئے او دا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ودا امت را سنبھال کا لقد مخ کی امتن غنتی اختلاف کے واقع نش ناغی پدی یو قرأت بانی قرآن شریف اولی کلو او بے اغا نسخی اطراف دخل مملکت او سلطنت تولی گلی او من او کچی پدی یو قرأت بنلوی پبل قرأت بنلوی ندار اسم الخط دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے او فقہائے کرام ذکر کری د قران پاک د رسم الخط په طریقه کې د رسم عثماني نه خلاف کول حرام دي. نو دا هغه ترتیب مطابق دی چې څنګه ای کړی نو هغه شان دي. د هر شی او حکمت یا چاله سرګندی یا نه او په دین کې بس دا غ نقشه پسې بځي کما نقشه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین منتبریخ لو عذبنه خام خاص عذاب ورکم دتا عذابا شدیدا سزا سختا او لازبحنه یا خام خاده بز ذبح حکم او لیاتینی بسلطان مبین یا رابڑی مات دلیل خکارا فمکس غیر بعید نو وقت تیر کرو چی دیر نو هدهد راغ فقال سلیمان علیہ السلام تے فرمائلیو احط بما لم تحط به ویزا عالم شوی ام پاغ خبر لم تحط به چی تپاغی نی عالم شوی وجئتو کاوتا تمرات للکڑی من سبعن دخار د سبانا بنبئ یقین پیو خبر یقینی سرا ہدہد چکل حاضر شوی دینور پرندو ورتوی چی تکو بلا اجازت لاروی او تا بارکی خو حضرت سلیمان علیہ السلام سا حکم جاری کرے اس کا بارکی خو سا حکم جاری کرے ندی کے ہدہد راغ حضرت سلیمان علیہ السلام تا مخلقی ناستو سلیمان علیہ السلام تا مخلقی ناستو او دخپل غیر حاضرائی داغی تفصیل بیانولی ورتشوروکل و بعض مفسرینو لکلی تاریخن چه سلیمان علیہ السلام دا ہدہد دا سی وی کل شراغ ہے اغی تمخلا ہدہد چه کل سلیمان علیہ السلام تمخلا راغ ہے نداجزی دو وجن اخپل وزر اکتا کی او سلیمان علیہ السلام تا مخل ادری دو مخت سلیمان علیہ السلام تا ادری دو سلیمان علیہ السلام وید وزر نونی وزان تے مخل کو نو تاریخاً بعض علماء لکلی چکل نزدیش ہو نو ارخا زنبہو و جناہی یجرہا للارض توادعا لہو دا لکی دا سی رازوند کا وزر رازوند کی او سلیمان علیہ السلام تا عجزی سر پیش نو یا غدا سیونی و مخلے کیو نو حدہو ورطو یا نبی اللہ تعالی اذکر قوفک بین ایدے اللہ عز و جل فرطا دا سلیمان و آفا عنہو ریال اللہ پیغمبر رایات کا دا اللہ مخلے ادری دل پر ازد قیامت نو سلیمان علیہ السلام ټول اور پیدو او بیت تپوسو کو ناغور تدا سے ہوئے احط بما لم تحط به زعالم شویم پا خبر چت پاغی نی عالم شوی وجئتو کاورات لنکڑی تا تا من سبا اند خار دا سبانا سبا سل کی دا یوکس نمو او بیا داغه په نوم دا ټول خار مشهور شوی دی راتل میکړی تا ته د سبا د خار نه بنا به یقین په یو خبر یقینی سره یګور یو ورغون ته پرندا دمر جلیل القدر پیغمبر ته وای چې زه په یو خبره پوه شوم مو ته پینی پوه شوې لدا اس بیا د ویننا چې کنه یو ورکه سړی به یو دی عالم ته وای چې په دې مسلې ز پوهیږم او ته پینې پوهیږي نو دا سبا اصل کی نمد سو نمد سڑیو امام قرطبی و یاد کی دلیل لے علی ان الصغیر یقول للکبیر والمتعلم للعالم عندی ما لیسا عندکا اذا تحقق ذالکا وتیقنہو و یاد کی دلیل خبری دلیل لے ورک الوی تویلشی طالب عالم تویلشی چی دا دی خبری ما سر علم دے چی کل دا دی یقینی استاز دی پوہنی گورا حدود سلیمان علیہ السلام تسوئے ما ز پوها شویم پدا سے خبره چې ته پی پوهنی وی گورا دا دے عمر رضی اللہ تعالی عنہو دے سمر الویشان والا صحابی دے اغیت دی استیزان دا مسئلے پتا نوا او ابو سید خدری رضی اللہ عنہو تا پتا چیر ادری پیری او سرے چالا دروازہ اٹھا کہ اجازت تو گواڑی و اجازت ملاونو شن دے بزی دارنگ دا حضرت عمار سر علم دا تیممو او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہو سر ابتدا کی دا تیمم علم نو دارنگی عمر رضی اللہ عنہ ابتدا کی داوی چی جنوب تیمم نو یو دا دی علم دا عمار رضی اللہ عنہ سرو